I tak ten swój ołtarz trzymałem, żeby to się wszystko nie rozpadło. Krzyczałem do Boga i wołałem: Panie, zmiłuj się nade mną. I pamiętacie, co Pismo mówi? Bóg pysznym się sprzeciwia, ale pokornym okazuje łaskę. Kiedy człowiek się ukorzy, kiedy idzie aż do prochu, wszystkie te nierówności, które powodują, że relacje są niestabilne, upewnia ty kamień. On je wzmocni. Ak sa pýtate, jak je to možné, že brat Barkovci ešte stále stojí a stojí ten oltár, ktorý stavia. Jeżeli pytacie, jak to jest możliwe, że brat Barkovci jeszcze stoi i stoi ten ołtarz, który to zbudował. Nie jest moja szykowność. To nie jest to, nie ani to, że mam taki, dobrą teologię. Że jestem taki piękny, zdolny i mam dobrą teologię. Ale to jest to, że som sa nauczył. Ale to jest to, że nauczyłem się. Że kiedy sa hoci wszystko rúti. Że nawet jeżeli wszystko się rozpadnie, a kiedy sa rútil celý svet, nawet gdyby cały świat się rozsypał, pójdę do pokory. Idę do pokory. Pójdę na kolana. Idę na kolana. A będę prosić o miłość. I będę prosił o łaskę. A Bóg sa pysznym protiví. A Bóg pysznym się sprzeciwi. Ale pokornym dáva milosť. Ale pokornym da łaskę. Mężowie bracia. Mężowie bracia. Milované sestry w Kristu Ježišovi. Umiłowane siostry w Chrystusie. Buďte múdre. Bądźcie mądre. Nasza cesta nie vedie dole, ale hore. Nasza droga nie prowadzi w dół, ale do góry. Nasza cesta nigdy nie kończy. Nasza droga nigdy się nie kończy. A ten, kto do końca, kto stale o końcu mówi o zakończeniu cesty, a ten, kto mówi tylko ciągle o końcu i zakończeniu tej drogi, to jest głupiec. Len mądry człowiek. Ale tylko mądry człowiek myśli na to, że nasze pokraczowanie jest do wieczności. Myśli o tym, że nasza kontynuacja jest w stronę wieczności. A odtiaľ i swojego spasiciela oczekujemy. Również tamtąd naszego zbawiciela oczekujemy. A on powiedział, tam gdzie są ja chcę, aby byli aj ty. I on powiedział, tam gdzie ja jestem, chcę, żebyście wy byli. A on się nas zobere k sebe. I on zabierze nas ku sobie. Pokorme sa pod mocnú ruku Božia. Ukúšme sa pred mocnou rękou Božou. Bláznivý muž a bláznivá žena. Glúpy muž i glúpia žena. Prichádza mi na mysel Ananiáš a Safíra. Prichádza mi na myśl Ananiáš i Safíra. Vy, ktorí, pretože nemáme dostatok času. I dlatego, že nemáme vystarčajúce ilosti času. Prosím, aby ste si doma prečítali. Proszę, żebyście przeczytali w domu. Skutky apoštolov, 5. kapitolu. Dzieje apostolskie, rozdział 5. Tam sa dočítame, že muž i žena. Tam dočítame się tego, że mąż i żona zhodli sa, dogadali się, uzgodnili, że nie będą úprimní pred Bohom. Że nie będą szczerzy przed Bogiem. Że to nie trzeba aż tak ważnie brać. Nie trzeba tego tak dosłownie traktować. Panu Bohu zalepimy oczy z jakim darom. Zaklejmy oczy Pana Boga jakimś prezentem. A proste to stačí. I to wystarczy. A powiemy, dali sme všetko. I powiemy, wszystko oddaliśmy. Koniec týchto bláznivých manželov bol smutný a ťažký. Koniec tých głupich współmałżonków był bardzo trudny i smutny. Lebo nikdy neulitovali svojho postoja. Oni nigdy nie żałowali swojej postawy. A možno, že by sme niektorí z nás povedali, no, akí boli blázniví. Może niektórzy z nas by powiedzieli, jacy byli głupi. Ale ja sa ťa pýtam. A ja pytam się ciebie. Kiedy išiel na cestu za Pánom Ježišom. Kiedy poszedłeś na drogę za Panem Jezusem. Kiedy ťa Pán volal. Kiedy Pan cię zawołał. Co si mu povedal? Co mu powiedziałeś? Panie, wszystko ci dávam. Oddaję ci wszystko. Mój život. Moje życie. To, co som. To, kim jestem, czym to, jestem, budem, również to, czym będę, wszystko ci dawa. Wszystko ci oddaję. Nie niechaliśmy si nieco. Czy czegoś sobie nie zostawiliśmy? Nie mamy syndrom Safiry. Nie mamy czasami syndromu Ananiasza albo Safiry? Żeśmy powiedzieli wszystko, Panie. Powiedzieliśmy, Panie, wszystko.